Kardeşler inşallah bu haftaki sohbetimizin mevzuu müminin üç özelliği üzerinde olacak inşallah. Bu konuyu işlerken de özellikle bu özelliklerden bir tanesi olan cemaatten ayrılmama. Cemaatin önemli yerine olacak inşallah. Tabi biraz da dozuna ayarlayabilirsen biraz da eleştirisel olacak. Fazla kınamadan, nefislere fazla yüklenmeden. Biz kitap ve sünnet amel eden insanlar olarak bu işin doğası gereği cemaatten kopamayız, ayrılayamayız. Yani biz bu dini tek başımıza yaşayamayız. Mecburen bir topluluk üzerinde aynı düşünceyi, aynı birlikteliği paylaşan insanlarla beraber bu davayı gütmemiz gerekiyor. İşte bundan dolayı cemaatin önemi burada ortaya çıkıyor. İnşallah sohbetimizin içerisine de gelecek. Abdullah İbni Mesud ve Zeyd bin Sabit Allah Resulü'nden yaptığı rivayette Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üç konuda Müslümanın kalbi kin tutmaz, hıyanet etmez, bu üç meziyete sahip olduğu müddetçe husumet beslemez. Bu meziyetler ameli tam bir ihlas üzere Allah için yapmaz. Yapacağı irili ufaklı bütün amelleri tam bir ihlas içinde Allah için yapmaz. İkincisi, Müslümanların başındaki irili ufaklı idarecilere nasihat etmesi, öğütte bulunması ve sohbetimiz alakalı olan Müslümanların cemaatinden ayrılmaması. Buna delalet eden başka bir hadiste yine Allah Resulü buyuruyor ki, Allah şu üç şeyden dolayı sizden hoşnut olur. Yalnızca ona kulluk edecek, ona hiçbir şeyi şirk koşmayacaksınız. Allah'ın ipine toptan sarılıp fırkalara, tefrikalara bölünmeyeceksiniz. İdare edicilerinize ve idare edilenlere nasihatta bulunacaksınız. Burada dedik ya, kişi ameli tam bir ihlas içinde Allah'a yapması. Bu noktadan sonra irili ufaklı idarecilere nasihatta bulunması. Ve cemaatten ayrılmaması. Eğer bir Müslümanda bu şiarlar toplanmışsa, ki Müslümanın kalbinde olması gereken de budur. Bu üç özellik kendi kalbinde olması gerekiyor. Eğer bu kendi kalbinde olduğu zaman kin, husumet, kıskançlık, haset gibi şeyleri bulamaz. Eğer bu meziyetlerden birinde herhangi bir eksiklik varsa muhakkak ki orada kıskançlık vardır, haset vardır, husumet vardır, kin vardır vesaire şeyler harbin başını gitmiştir. Ama burada kişinin topluma cemaatten ayrılmamakla topluma samimiyetini gösterir. Eğer bir kişi bulunmuş olduğu cemaatten ayrılmıyorsa ondaki samimiyetini gösterir. O topluma karşı samimiyetini gösterir. Yapmış olduğu amelde Allah'a şirk koşmuyorsa Allah'a karşı samimiyetini gösterir. İdarecilere irili ufaklı nasihatta bulunuyorsa idarecilere karşı samimiyetini gösterir. Belki dedi ki burada eğer kişi bunları bu meziyetlere sahip olduğu zaman bu mümin kişinin kalbinin şiarıdır. Bunlar eksik kaldığı zaman da bu şiar Müslümanın kalbine zaten yakışmaz. Bir insan yalnız başına yapmış olduğu amelin hatasını kendisi anlamayabilir. İşte burada cemaat kavramı ortaya çıkıyor. Kardeşlik olgusu burada ortaya çıkıyor. Kişi hangi ameli yaparsa yapsın kendince bir takva benimsemiştir. Kendince bir ihlas benimsemiştir. Kendince kendine göre bazı yollar belirlemiştir. Yapıp düşmüş olduğu hatanın kendisi farkına varamayabilir. Ama yanındaki kardeşi, düşünün ki bir insan çarşıya çıktığı zaman adam heykele çıkıyor. Nefsiyle baş başa. Etrafından gelen geçen insan nefis taşıyor. Muhakkak ki gözü harama takılacaktır. Muhakkak ki gözü harama ilişecektir. Ama yanında bir tane kardeşi olduğu zaman muhakkak ona nasihatta bulunacaktır. Muhakkak ona Allah'ı hatırlatacaktır. İşte buradaki cemaat derken cemaat iki kişiden başlar artık çoğunluğa doğru gider. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi şeytan bir kişiye yakın iki kişiden uzaktır. İşte bu noktada kişi yapmış olduğu amelin günahını tam anlamıyla bilemeyebilir. Burada cemaat kavramı ortaya çıkıyor. Müslüm'ün Temmed Dari'den yapmış olduğu rivayette meşhur bir rivayet. Allah Resulü buyuruyor ki din nasihattır. Sahabe diyor ki ya Resulullah kime? Allah Resulü Allah'a, kitabına, Resulüne ve idare edilenlere ve edilenleredir. Yani burada samimi olmak ve öğüt vermektir. Kişi Allah'a, kitabına ve Resulüne nasihatta bulunmak derken burada onlara karşı samimi olması gerektiğidir. Allah'ın dinine karşı samimi olacak. Kitabına karşı samimi olacak. Resulüne karşı samimi olacak. Yani tabiri caizse bir kulaktan girip diğer kulaktan çıkmayacak. Yani bu noktada Allah'a, peygambere ve kitabına karşı dürüst olacak. Bir ameli tam anlamıyla ihlası yapmak, hiçbir karşılık beklememek, sen bir amel yapıyorsun, hiçbir karşılık beklememek, kardeşler vallahi var ya nefse en ağır gelen şeylerden bir tanesidir. Yani çünkü sen bir şey yapıyorsun, yani muhakkak nefis ne istiyor? Nefis bu yaptığın şeye karşılık bekliyor. Yaptığın şeye karşı övgü bekliyor. Yaptığın şeye karşı bir mislini bekliyor. Nefis bunu bekliyor. Ameli tam bir ihlas içinde yapmak nefse en ağır gelen amellerden bir tanesi. Şumurlardan bir tanesi. Ama ihlas dediğimizde ihlas sen yapmış olduğun ameli dünya ve ahirette hiçbir karşılığını beklememendir. Sırf Allah rızası için yapmandır. Rabbim sana karşılığını versin vermez. Ne dünyalık ne ahiretlik hiçbir şey beklememendir. Gerçek ihlas bu. Ama eğer sen yapmış olduğun amelde bir karşılık, bir övgü, herhangi bir misli, herhangi bir şey bekliyorsan, bu senin ya tevhidi anlamadığından, kavrayamadığından, yaşamadığından, anlamaktan kaynaklanmaktadır. Demek ki tevhide bir problem var. Tevhid anlayışa bir problem var. Eğer sen tevhidi gereği gibi anlamış olsaydın, sırf Rahman'ın rızası sana yetmiyor mu? Sen neden insanların beklenti içindesin? Demek ki eğer böyle bir şey varsa, kalpte bu tür arızalar varsa, kişinin asla dönmesi gerekiyor, tevhide dönmesi gerekiyor. Bakın, kitapta okudum da, alimin bir tanesi 10 sene öğrencilerine devamlı hep tevhidi meseleleri işliyor. Artık öğrencilerden bir tanesi kalkıyor diyor ki, hocam diyor, biz diyor 10 senedir hep tevhidi meseleleri işledik, bu meseleyi anladık. Artık diyor, yani diğer meselelere geçelim, fıkhi meselelere, furu meselelere geçelim. Hocaları bir şey demiyor bunlara. Bundan sonra tabi hocaları başlıyor, bunlar imtihandan geçirecek. Yani gerçekten bunlar tevhid anlamış mı anlamamış mı? Olayın üstünden birkaç gün geçiyor. Hoca diyor ki, bir şey ortaya atıyor. Diyor ki, aşağı mahalleden insanlar herhangi bir şeyden medet ummak için veya bir şey çekmek için bir tane hoca çıkmış. Onlara olup olmadık şeyler söylüyor. Bir şeyler yazıyor. İnsanlar da onlara gidip geliyor. Yani bunlar yaptığı kötü bir şey diyor. Şimdi tepkisel bir şey bekliyor. Ya onlar da elbette yani işin olmadığını söylüyorlar ama yani tepkileri o kadar biraz basit kalıyor. Aradan birkaç gün geçiyor. Hoca diyor ki ya aşağı başka bir mahallede diyor. Bir gencin bir tanesi annesiyle zina etmiş. Hurra! Bütün gençler ayağa kalkıyor. Nasıl annesiyle zina eder? Nasıl bunu yapar? Hocası diyor ki kişinin annesiyle zina etmesi onu dinden çıkarmaz. İslam hukukunda böyle. Dinden çıkan büyük günahlar en büyüğü. Yani düşünebildiniz. Çünkü Allah kendisine şirk koşulmasını affetmiyor. Öteki tarafta ben size cinlerden dolayı bende umduklarını söyledim. Hiç bu kadar tepki vermediniz. Getirin diyor şu raftaki yine tecrit kitaplarını. Biz yine onları işleyelim. Şimdi bir insan dedi ki sohbetin başında yapmış olduğu ameli tam anlamıyla ihlas içinde Allah için yapmıştır. Yapacağı en ufak ameli. Buraya geldik. Gelmemiz Allah rızası içinse bu gelmekliğimiz tam bir anlamda tam bir amel olmuş oluyor. Ama gelmekliğinin yanında başka bir şeyler yatıyorsa ha burada sıkıntı var. Vallahi buraya geldiğimiz mahşede başımıza bela olacak. Sen gittin de sen rüya için gittin. Kellen görürsün diye gittin. Ahmet sana işte ne diyecek, kınayacak diye gittin. İşte al mahşede başına belayı. Ama tam bir ihlas içinde sırf Rahman'ın rızası için geldiysek belki de o kurtulan fırkalardan oluruz. Niye? Allah'ın yeryüzünde dolaşan gezici, zikir, mezcine doğru araştıran melekleri var. İşte dedik ya, yapmış olduğumuz en ufak bir ameli altımsayamayız. İşte burada biz kendimizce bir şeyleri doğru veya yanlış tespit edemeyiz. Burada cemaatin önemi çok büyük kardeşler. Bugün eğer bir toplumda ayrışma, kopma, birbirini çekememek, küslük, husumet kim varsa vallahi bu üst sayılan meziyetin tam anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Bugün akide birlikleri içinde olduğumuz insanlarda düşünün. Bu mesele biraz da genelleştireyim. İnanç hükmüyle mi? Yani itikadi, akidevi mesele hükmüyle bir ayrılık var. Şimdi ben sadece bizi ele alıyorum. Diğer cemaatleri değil. X cemaatleri değil. Sadece kitap sünnet amel eden insanları kastediyorum. Bugünkü ayrışmaları, birbirinden kopmaları herhangi bir akidevi meseleden dolayı mı? Yani tevhide zarar veren bir şeyden var ki işte ben Ahmet'ten ayrılıyorum. Veya rejimsel tehditlerden kaynaklanan bir şeylerden mi? Ve işte arkadaş işte böyle bir hükümet var da başımızda bela oldu arkadaş bir araya gelemiyoruz. Bundan mı kaynaklanıyor? Veya bunun ötesinde neyden kaynaklanıyor, neden ayrılıyoruz? Yani bu noktada cılız çekişmeler bu tür şeylerde insanları eğer ayırıyorsa insanların kendi egoları, kendi kaprisleri bu noktada sıkıntıya sokuyorsa burada problem var. Burada problem var. Müslümana düşen samimiyet, kendisinin elinden ve dilinden bir şey kaynaklanmaması. Müslüman buna önem gösterecek. Ona dikkat edecek. Allah'la karşısında olan tutumuna dikkat edecek. Allah'ın kitabıyla arasındaki tutuma dikkat edecek. Resul'le alakalı meselelere dikkat edecek. Kendi elinden dilinden bir şey kaynaklanmaz. Eğer şimdi ben insanların kalbinde nifak oluşuma benim hakkım yok. Oturuyorum burada. Ahmet'e böyle pis bakıyorum. Şimdi Ahmet orada bir şey de söylemiyor. Ahmet böyle bana bakıyor ya bu adam niye bana pis baktı? Şimdi Ahmet de başlıyor fokur fokur kaynamaya. Kalk. Bu adam niye bana böyle baktı? Şimdi şeytan nereye devreye giriyor? Şeytan üç yere devreye giriyor İbn-i Kayyım'ın deyimiyle. Şehvet anında, öfke anında, zuhur abi diğeri, gaflet anında. Üç yere şeytan devreye giriyor. Şimdi şeytan boş durmuyor. Şeytan insanların kalbinden, damarlarında cereyan ediyor. Şimdi eğer cemaate gelmeye birilerinin vesilesi oluyorsa, cemaatten çıkma kimsenin vesilesi olmayacak. Kimse elinden dilinden bir şey kaynaklanmayacak. Yani bizi bir yere getiren tevhidse, bizi ayıracak şeyin de tevhidin özü olması gerekiyor. Eğer bunun yanında dediğimiz gibi ufaklı cılız çekişmeler, egolar, kaprisler devreye giriyorsa, vallahi kimse bunun hesabını veremez. Bugün eğer bir kardeşim bana selam vermiyorsa veya uzaktan beni görmemezlikten geliyorsa yüzde yirmimde ben buna selam vermiyorum. Bu şekilde bana selam vermekten acizse bana selam vermek için yüzünü çeviriyorsa vallahi kardeşler eğer benden o esriyeti, tebessümü mahşer günü onu 9 ay karnında taşıyan anası onu rızık talebinde rızkı için çalışan babası ve nesebi yönüyle kardeşinin ilgisini istesin bakalım. O tebessüm etme ecrini. Bakın onlardan istesin de verecek mi? O gün mahşer günü. Kaçış günü. Herkes kendi derine düşecek. Vallahi herkes böyle var ya. Sayfasını böyle araştırır. Acaba irili ufaklı bir şey daha çıkmaz mı? Bir insan böyle bir panik halinde bir şeyler bir karıştırdığını görürsün ya böyle heyecanlı heyecanlı. Acaba bir şey daha bir şey çıkmaz mı? Şu cehennemin ateşinden yüzümü ne kadar çeviririm? O yüzden Allah Resulü diyor ya, kardeşine baktın diye yaptığın tebessümü küçümseme. Kardeşler en ufak bir tebessümü küçümseyemeyiz. Vallahi ne var ya, kardeşimize yapmış olduğumuz en ufak böyle sırıtma şeyini de küçümseyemeyiz. O yüzden kimse kimsenin kalbinde nifak oluşturma hakkı yok. Cemaatten ayrılmasına sebep olacak nifak oluşturmaya hakkı yok. Bu noktada kendisine dikkat edecek. Bu noktada eğer biz dedik ya kitap sünnet doğrultusunda amel eden insanlarız. Bu noktada biz söz, davranış, hareketlerimize dikkat edeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Biz bunları hem kendimiz için hem karşıdaki insanlar için yapacağız. Bakın İbn-i Mace'de geliyor. Karaza bin Kalb diye bir sahabe rivayet ediyor. Diyor ki İbn-i Ömer diyor, Hazreti Ömer de Ömer bin Hattab bizi diyor Kufe'ye gönderdi. Kufe'ye gönderirken diyor bizimle beraber teşrih edip diyor ta Medine'nin Sirin bölgesine kadar geldi. Yürüyerek geldi. Ve onunla diyor bize döndü dedi ki ben sizle buraya kadar niye yürüdüğümü bilir misiniz dedi. Ve biz de dedik ki biz işte Allah Resulü'nün ashabı olduğumuzdan dolayı, Allah Resulü'nün sohbetinde bulunduğumuzdan dolayı, çoğunluk da ensar olduğundan dolayı da o yüzden geldi. Ömer diyor ki benim diyor sizinle diyor yürümekliğim hatırına diyor. Sizinle diyor beraber yürüdüm diyor. Size diyor bu yürümekliğim hatırına diyor size yapacağım tavsiyeleri diyor, iyice belleyin diyor. Siz diyor yürekleri diyor bir tencerenin diyor ateşin üzerinde kaynayan diyor fokur fokur kaynayan gönülleri diyor fokur fokur kaynayan bir kavme gidiyorsunuz. Bak çok Kur'an okuyan gönülleri diyor fokur fokur kaynıyor. Öyle bir kavme gidiyorsunuz. İnsanlar diyor problemlerinizde sizi hakem kalacaklar. En ufak problemleri size getirecekler. Aralarındaki aralarındaki meseleleri size arz edecekler. Bunlar Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabıdır diyecekler. O yüzden diyor ağzınızdan çıkan sözlere, azalarınızla yapmış olduğunuz amellere dikkat edin. Çünkü insanlar bunlara dikkat kesilecek. Dönelim bu tarafa. Bugün içimizde Allah Resulü yok. Allah Resulü'nün ashabı yok. Buraya kadar bir şey yok. Ama Allah Resulü'nün Allah'a ve Resulü'nün getirmiş olduğu hükümler var. Nasihatları ve sakındırmaları var, emirleri var. Biz eğer kitap sünnet doğrultusunda hareket ediyorsak vallahi yine ağzımızdan çıkana dikkat edeceğiz. Yapmış olduğumuz harekete dikkat etmek zorundayız. Adam yarın gelebilir arkadaş siz hadis diyorsunuz. Bu kadar şey söylüyorsunuz. Yani yaptığınız şeyler size çelişiyor. Yapmış olduğunuz ameller ahlakınızla çelişiyor. Nasıl oluyor? Yani biz insanları din noktasında sahabe kalkıyor bilmediği bir hadis için tabi bir ay yolculuk yapıyor. Tam bir ay gidiyor. Geliyor. Devesini istif ediyor. Kapıyı çalıyor. Diyor ki diyor benim diyor bilmediğim ve sana diyor Allah Resulü'nün rivayet etmiş olduğum bir hadis var. Kapıdan çıkan adam şaşırıyor. Ya sen diyor bir hadis için mi geldin bu kadar yol için? Vallahi diyor bir hadis için geldim. Hiçbir diyor ticaret menfaati hiçbir yol için vallahi diyor sadece o hadisi öğrenmek için geldim. Adam kalkıyor o hadisi ona rivayet ediyor. Ona dua ediyor. Allah diyor senin ilmi olan inşaatını artırsın. Allah ecrini kat kat versin. Tabi tacip ediyor. Şimdi bu sahabe bilmediği hadisi öğrenmek için bir ay yolculuk yaptı. Git öğrendi. Bunu o hadisi unutması mümkün mü? Değil mi? Vallahi kardeşler biz sahabeden daha çok hadis biliyoruz. Arkada arasam belki 5.000-10.000 tane hadis var. Vallahi ne var ya meşakkatsiz öğrendiğimiz ilim meşakkatsiz öğrenmişiz. Kendimizi ilmin içinde bulmuşuz. Ama kalplerimizde dürüstlük yok. O ilme karşı sevgi yok. Var kısmı. Yani meşakkatsizce öğrenmiş olduğumuz ilim sadece birilerine anlatmak için öğrendiğimiz ilim o yüzden tesir etmiyor. Tesir etmiyor. Anlattığın zaman da tesir etmiyor. Biliyorsun, amel ediyorsun, huşu yok. İmam Buhari bir hadis yazdığı zaman iki rekat, abdest alıyor, iki rekat namaz kılıyor. İmam Buhari'nin ismi kıyamete kadar peygamberle beraber anılacak. Bu hadis nerede Buhari'de? Bu Buhari'nin şerefine yeter. Onun bu şeyi 7 suresine yeter. Bundan daha büyük şeref var mı? Allah Resulü ile sahabesiyle ve senin ismin zikrediliyor. İsmin zikrediliyor. Niye? Samimiyetinden dolayı. Dine olan samimiyetinden dolayı. Dönelim biz kendimize. Biz ne kadar samimiyiz? Allah'a karşı dedi ya Allah Resulü ya din nasihattır. Samimiyettir. Allah'a ne kadar samimiyiz? Kitabına ne kadar samimiyiz? Peygamber'e ne kadar samimiyiz? Vallahi ne? Eğer bir muhabbetin önüne dizi filmler geçiyorsa, bir muhabbetin önüne farklı sosyal faaliyetler geçiyorsa, dini yaşama noktasında sıkıntılar varsa, vallahi kardeşler bu da sıkıntı. Mahşerinin karşımıza çıkacak. Bir insan kendince öyle amelleri kendince büyük görür. Bir amel yapmıştır dedi ki, bunun nefsinde büyütmüştür o ameli. Vallahi ne var ya, mahşer günü bakarsın da o amelden nasıl ateş otu yeri bitirir de ameli bitmiştir. Ne dünyada, ne ahirette, ne ecirlerde, ne o amelden daha hiçbir şey bulamaz. O amele yönelik hiçbir şey bulamaz. Burada dedik ya, niyet noktasında kişinin yapmış olduğu ameli tam bir samimiyet içinde yapmaz. Fahişe kadın kalkıp da uyuya inip de köpeğe su çıkarıyorsa o amelinde samimi. Bak Allah onun o sıfatına, fahişelik sıfatına bakmadan Allah onu affediyor. Niye? Yapmış olduğu amelde samimi. Öteki taraftan kediye sıkıntı veren kadın, kediye sıkıntı verdiğinden dolayı o da azıyor, belasını buluyor. Kardeşler, Allah zulmetmiyor. Allah azına belasını veriyor. Allah Kur'an öyle diyor Şuara suresinde. Allah diyor, sizin yaptıklarınız başınıza gelenler kendi elleriniz yaptıkları yüzündendir. Allah ise diyor birçoğunu affediyor, size bela olarak vermiyor. Vallahi ne var ya, yaptıklarımıza karşı Allah bize bela verse, bela verse, yani herhalde ki yani bize tatil eden ömrün artık hani üçte biri, üçte ikisi sırf yani bize başımıza gelecek belalarla geçer. Başımıza gelecek belalarla geçer. O yüzden insan samimi olacak. Yapmış olduğu şeyde samimi olacak. Kulluğunda samimi olacak. Pazar günü sohbete biri de gelmek samimi kulun vazifen senin, geleceğin sohbetini dinleyeceksin. Sen o anki yedideki kulluk vazifen sohbete gelmek. Namaz vakti geçmiş. Efendime söyleyeyim, diğer hiçbir yükün yok. Yani yapacak bir şey yok. Ya evde açacaksın, kitap okuyacaksın. Ya oturacaksın evdekilerle beraber pembe dizi seyredeceksin. Başka yapacak bir şey yok. Senin o saatteki yapman gereken sohbete gelip kulluk, Müslümanlara bir araya gelme. Müslümanların içinde bulunma. O senin kulluğun o anki. Ezan okundu, ezan da kalkıp sen namaza gitmen senin kulluk göre. O anki senin yapman gereken o. Senden farklı bir şey beklenilmiyor. Ramazan geldi, oruç tutacaksın, senin kulluk vazifen o. Sen kalkıp da farklı bir şey yapmayacaksın. Hay zamanı geldi, imkan olan hacı gidecek. O anki kulluk vazifen bunları yerine getirmek. Bunun ötesinde bir şey yok. Yapman gerekeni o anda yapman senin kulluk vazifen. Senin kulluk vazifen. Ötesi değil, Allah senden farklı bir şey beklemiyor. Bu noktada insan dedik ya, söz, davranış, hareketlerine dikkat edecek. Sen bir insan hidayetine de vesile olabilirsin. Bir kardeş anlatıyor bana, diyor ki ben diyor bir tane diyor Faslı'yla tanıştım diyor. Ya Faslı ya Tunuslu diyor. Kendim diyor yani dini yaşayan biri değilim yani diyor. Sadece işte Müslüman mı Müslüman, Müslüman ne olduğunu bile bilmiyorum. Onlar diyor mesela diyor boş olduğum zamanlar ona giderdim. Şimdi diyor kendisi Avrupa'da yaşadığından dolayı namaz vakti gelirdi diyor. Kalkardı diyor, benden izin isterdi de namaz kılardı. Gelir bir ortamda eğer ben kalkıp da içki içiyorsam yanıma, yani yanıma gelmezdi. Artık ben öğrendim ki yanına, o da benim yanıma gelmez. Ben de onunla gitmezdim. Vallahi diyor var ya, bana hiçbir şey anlatmadan ben İslam'da ne helal ne haram ondan öğrendim. İslam diyor, onunla diyor birliklerimiz biraz uzun oldu. Ben diyor İslam'da ne helal ne haram, onunla diyor bana hiçbir şey anlatmadı diyor. Vallahi diyor bana hiçbir şey anlatmadı. Ne helal ne haram, onun diyor yaşayışını ben öğrendim diyor. Namaz vakti gelirdi, bakardım diyor zaten tam vakti geldi giderdi diyor. Sohbetimizi keserdi, giderdi, gelirdi. Adamın yaşayışından da ben etkilendim de diyor, dini yaşamaya başladım. Kardeşler, bir de kendimize bir dönelim. Bizim yaşantımızdan kaç kişi etkileniyor? Yani gerçekten, yani bu Müslüman gelsen elinden dilinden emin bir insan. Ahlakıyla yapmış olduğu ameller tam bir bütün. Bizim iş çevremizden bazı arkadaşlar var da, artık tabii yani verdiğimiz nasihat işte namaz vakti geliyor, namaza gidiyoruz, şey yapıyoruz. Artık bir gün dayanamadım yani. Kendimi kurmuşum konuşacağım da sevdiğim biri de ya vallahi ne var ya, ezan okunuyor, köpekler bile ezana tepki veriyor. Denk gelmişimizdir ya. Uluyor, şey yapmış. Ya köpek bile ezana tepki verirken bir Müslümanın yerinde çakılı kalması yani ne zor bir şeydir ya. Yani ezana köpek tepki veriyor. Yani uluyor, bir şeyler yapıyor. Ya sen de Müslüman diyorsun arkadaş, yani nasıl bir tepki veremiyorsun ya? Öldüğün zaman da Müslümanca toprağa şeyine gömüleceğim, mezarlığına gömüleceğim. Vallahi kardeş, herkes yaptığıyla hesaba çekiyor. Herkes yaptığının karşılığını görür. Bunun ötesinde bir şey görmez. Bakın mesela insanlar seçim ve değersiz olarak iki kısma ayrılıyorlar. Bu seçkin insanlar Allah'a giden yolda samimi olan insanlar. Niye? Allah'la karşılıklarını biliyorlar. Nasıl biz biliyoruz ki yarın gündüz olacak, güneş gelecek. Biliyoruz. Allah'la yarın karşılaşacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu iki insandan bir tanesi. Allah katında değerli olan insanlar da bunlardır. Allah'la karşılaşacağını hesaba katıyor. Ona göre amel ediyor. Değersiz ve ayak takımı olan insanlar da hiç bunu umursamazlar. Ne Allah'la karşılaşmayı hesaba katarlar, ne ameli yönden bir şey yaparlar. Hayatlarına bu şekilde devam ederler. Ne zaman ki mezara koyarlar da yani toplumun deyimiyle kalkıp da böyle kafayı o tahtaya vurduğu zaman Allah'ite eyvah ölen benim. Ta o zamana kadar. İşte Allah katında hor ve hakir kılınan insanlar bunlar. Allah Kur'an'da diyor. Allah diyor bir kulu diyor hakir, hor ve hakir kılarsa sen diyor onu düzeltemezsin diyor. Allah Sübhanahu Teala insanlara diyoruz. Devamlı bunu şey söylüyoruz. Allah insanlara apacık, Allah Resulü kalkıp da veda hutbesinde insanlara ben size emaneti hakkıyla tevdi ettim mi? Ettin ya Resulullah. Yani çünkü Allah Resulü bize apacık, yani gecesi gündüz gibi apacık bir yol üzere bırakmış. Dinde hiçbir eksiklik yok. Yapılan amelin zerre kadar da olsa, hayrının zerre kadar da olsa günahının vereceğini bize bildirmiş. Bize neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu bize bildirmiş. Yani şu an hiçbir, yeryüzünde yaşayan hiçbir insan diyemez ki benim dinden haberim yoktu da, bana kimse bir şey söylemedi de, ben bunun faydalı mı zararlı olduğunu bilmiyordum. O diyorsa onun cahilliğinden. Nasıl kalkıp da, hazır edip de bir şeyler araştırıp ona göre alıyorsa, çürüğüne, çarına dikkat ediyorsa, ha dini meselelerde de bu olguya dikkat etmesi gerekiyor. Ona göre kendisine yön vermesi gerekiyor. İşte bu noktada kul da kendine çeki düzen verecek. Allah Resulü İbn Abbas'tan gelen hadiste buyuruyor ki kim diyor cemaatten diyor bir karış ayrılırsa cemaat cahili ölüm üzerine ölür diyor. Bir karış. Diğer bir hadis Allah Resulü buyuruyor ki Allah'ın eli cemaat üzerinedir diyor. Diğer bir hadis Allah Resulü buyuruyor ki kim diyor cennette müstesna bir yer istiyorsa cemaatten ayrılmaz. Yani cennetten güzel bir yer istiyorsa cemaatten ayrılmaz. Kardeşler, bakın mesela İbn Ömer'den bir rivayet var. Allah Resulü buyuruyor ki insanlara hitap ediyor. Bir gün diyor Allah Resulü minbere çıktı ve yüksek sesle insanlara dedi ki ey diril diliyle insanlara zulmeden ey grup diyor. Ey insanlar. Kim diyor, iman diyor, Müslüman olup da iman kalbine işlememiş olanlar grubu diyor Allah Resulü. Müslümanları üzmeyin, onları ayıplamayın ve onların kusurlarını araştırmayın. Şurası muhakkaktır ki, her kim Müslüman kardeşinin ayıbını araştırırsa, Allah onun ayıbını meydana koyar da evinin içinde bile olsa ki onu kepaze eder. Onu kepaze eder. Nafi diyor ki, İbn-i Ömer ile beraber diyor, bir gün diyor, biz diyor, Kabe'ye bakarak oturuyorduk da İbn-i Ömer diyor, Kabe'ye bakarak şöyle dedi. Sen ne büyüksün ve senin kutsiyetin ne büyüktür? İbn-i Ömer Kabe'ye bakarak bunu söylüyor. Ve diyor ki, mümin ise Allah katında kutsiyet bakımından senden daha büyüktür diyor. Kabe'ye bakarak bunu söylüyor. Sahih bir hadis. Mümin kutsiyet olarak Kabe'den daha büyük. Bu noktada Allah Resulü'nün buyurduğu gibi müminlerin ayıplarını, kusurlarını, Şimdi bunlar hep cemaat olgusu içerisinde yürür olan şeyler. Eğer cemaatte bir ayrılık varsa muhakkak ki birileri bir şeyleri ifşa ediyor. Birileri birilerinin ayıplarını ortaya atıyor. Birileri birilerinin kusurlarını ortaya atıyor da bu sebepten bir sıkıntılar başlıyor. Allah Resulü ne diyor? Önüne geçmek için insanların ayıplarını araştırmayın. Kusurlarını araştırmayın. İnsanların günahlarını örtün. Kim diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bir Müslümandan dünya kederlerinden bir keder giderirse Allah da ondan ahiret günü kederlerden bir keder giderecektir. Kim de bir Müslümanı örterse, yani kusurlarını, ayıplarını, sözlerini, davranışlarını örterse Allah da dünya ve ahirette onu örtecektir. Her kim fakir borçluya kolaylık gösterirse Allah ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterecektir. Allah Resulü buyuruyor ki kul din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısıdır. Kul din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısıdır. Her kim diyor ameli yüzünden geri kalırsa o amelde geri kalmışlığının yüzünden diyor ne ailesi, ne şanı, ne şöhreti, hiçbirisi o ameli ona sağlayamaz. Sen bir amelden geri kalmışsın. Yani ailenin soyu sopu, topu seni o amele muktedir edemez. Demek ki insan tam bir, dedik ya, ihlas içinde amelini yapması gerekiyor. Mesela bu amelde geri kalan cümlesini mesela açıklamak istediğimizde salih amel işleme hususundaki ihmal ve kusurları yüzünden Allah'a karşı kulluk görevi bakımından geri kalan kişinin şerefli bir aileye mensup olması ahirette ona hiçbir yarar sağlamayacak. Şerefli bir aile mensup. Bu falanca soydan geliyor. Aşireti çok geniş. Vallahi ne aşiretinin genişliği, ne ailesinin soyu sopu Allah katındaki değerini yükseltmiyor. Allah katındaki tek değer yükselmesi kişinin yapacağı salih ameller. Bunun ötesi yok. Mesela Allah Resulü buyuruyor ki Müslüman kardeşlerinin yaptığı salih amel sebebiyle Allah Resulü buyuruyor ki hadisin başını alıyor. Sizden sonra diyor sabır günleri vardır diyor. Bu Ebu Davud'a geliyor. Ebu Hureyre'de rivayet ediyor Allah'a emanet. Aklımda kalanı söylüyor. Sizden sonra diyor sabır günleri vardır diyor sahih bir hadis. Her kim diyor o sabır günlerinde salih amel işleyerek Allah'a kavuşursa sizden 50 kişinin ecri ona verilecektir diyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah onlardan 50 kişi mi? Allah Resulü buyuruyor ki hayır diyor sizden 50 kişi mi? Yani kişi Allah Resulü buyurduğu gibi hadisin bir zerresinde öyle bir zaman gelecek ki sabır günleri gelecek insanlar diyor benim sünnetimi diyor çıplak elle diyor kol ateşi tutmak gibi olacak diyor dini yaşamak. Ve onlara 50 kişiye sizden veren 50 kişiye sevap verilecek. Ashab ya Resulallah onlardan 50 kişi mi? Hayır diyor sizden 50 kişi. Yani bu yüzden Allah subhanahu teala beni ve siz Müslüman kardeşlerimi yaptığı salih amel sebebiyle 50 kişiye verilen sevapla ecirlendirsin. Cennetten koruduğu insanlardan kılsın inşallah. İşte kardeşler Allah Resulü buyuruyor ki Müslüman kendisi ısınan ve kendisine de ısınılabilen insandır. Kendisine ısınılamayan ve başkalarına da ısınılamayan insandan hayır yoktur. Yani gördüğünde böyle adam hiç konuşmasan bile ısınıyor. Allah o sevgiyi veriyor. Allah o muhabbeti veriyor. Mesela Müslüm'de geçiyor. Sahabe çocuğuyla beraber bir tepede otururken Ömer bin Abdülaziz bir kafileyle umreye gidiyor. Çocuk diyor ki baba diyor ben Ömer bin Abdülaziz'i çok seviyorum. Ebe oğlum diyor sen Ömer Abdülaziz'i görmedin ki hiç diyor. Baba diyor vallahi diyor onu görmedim ama diyor Allah onun sevgisini kalbime vermiş. Allah bir kulu sevdirdiği zaman diyor hadiste Cebrail'i çağırır. Ben onu seviyorum sen de sev. Ve Allah diyor gökyüzüne ehline sevdirir ve yerdeki bütün mahlukata, insanlara, herkese sevdirir yer halkına. Ne düşünebiliyor musun? Allah bir kulu sevdiği zaman herkese sevdiriyor. Eğer insanlar bizi seviyorsa, insanlar bize ısınıyorsa bu Allah'ın bize bir lütfu, bir rahmeti. eğer insanlar bizden gıcıksa, eğer insanlar bizi sevmiyorsa, habire bir sıkıntı varsa, vallahi ne bu demek Allah'ın bizi sevmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü Allah sevdiği kulu başkasına sevdiriyor. Buraya aylar önce bir kardeşimiz geldi, Abdullah Ebu Erba. Vallahi adamın suratına bakıyorsun, selefi geliyor. Yani dün gündüm böyle sardım öpüyor. Adamla ne oturmuşsun, ne yolculuk yapmışsın, hiçbir şey yapmamış. Ama adamla biraz irdelediğin zaman bakıyorsun, adam gerçekten ihlaslı. Yani Allah'ın sevmiş olduğu birçok hasret var üzerinde. Bak mesela Abdülkays kabilesi geliyor Müslüm'deki rivayette. Allah Resulü'nün dini öğrenme. Onlardan bir tanesi var. Allah Resulü ona dönüp diyor ki, Allah'ın diyor sende sevdiği iki hasret var diyor. Ağırbaşlık ve tenli. Ağırbaşlık. Şimdi biz öyle bir şey olmuş ki cırı çekişmelerden dolayı insanlarda bir sıkıntı olmuş. Farklı problemler oluşmuş. İnsanlar artık yani seni seviyorum sözü laşkalaşmış. Seni seviyorum ama bakıyorsun bir ufak şeyde herkes ayrılıyor. Eğer bir sevgi varsa bu Allah rızası için olacak. Bir buğz varsa bu da Allah rızası için olacak. Yani seni seviyorum demen laşkalaşmış bir kelimeden öteye geçmiyor. Gerçekten seviyorsan sırf Allah rızası için seveceksin. Buhari'nin Edir Müfret'te gelen rivayetinde iki insan diyor birbirlerini diyor Allah için sevdilerse ufak tefek şeyler onlara ayrılmaz diyor. Eğer ufak tefek şeyler onlara ayrıyorsa bu Allah için bir sevgi değildir kardeşler. Şimdi biz cemaatten ayrılamayacağımıza göre bize cemaatten ayrılmak yasaklanmış. Ayrılamayacağız. Kim cemaatten ayrılırsa cahili ölümümüzden ölür diyor Allah Resulü. Peki bizim yapmamız gereken ne? Biz bu noktada bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu noktada istikametten ayrılmamamız gerekiyor. Sırat-ı müstakimden. Çünkü Allah Resulü bize dosdoğru bir yol bırakmış. Ne diyor ayette? Bu işte bu benim dosdoğru yolumdur. Allah ve Resulü bizi bir dosdoğru üzerine bırakmış. Biz bu noktada bu yola uyacağız. Allah'ın kitabında ve Resulün emrettikleri doğrultusunda biz buna uymak zorundayız. Niye? Allah Resulü sabır günlerinden mesela rivayet etmiş olduğum hadise sabır günlerinden bahsetti. Sabredeceğiz. Bak Buhari bak başlığı atıyor. Dinde sabretmek diye. Hemen altında Ömer radıyallahu anh'dan bir rivayet getiriyor. Hazreti Ömer diyor ki biz diyor dinde sabretmekle biz bunlara ulaştık. Felaha ulaştık. Kardeşler iki insan tartışabilir. Aralarında bir sıkıntı olabilir. Allah Resulü ne diyor? Kim diyor haklı olduğu halde tartışmasından vazgeçerse, davasından vazgeçerse ona diyor cennette bir köşke diyor garanti veririm diyor. Yani düşünebiliyor musun? Sen davanda haklısın ama kardeşliğe zarar verecek şeylerden dolayı imtina ettin, çekildin. Allah ona cennette bir köşk verir diyor. Haklı olduğun halde. Bu noktada şeytana kapı açmamak gerekiyor. Kapı açmamak gerekiyor. Kardeşler düşünün ki şu masayı kaç kişi kaldırır? 10 kişi kaldırır. Biri kalktı kızdı. Bir kaprisinden egosundan oraya gitti. Yük kaç kişiye indi? 9 kişiye. Öteki de çekti gitti. Yük kaç kişiye kaldı? 8 kişiye. Peki bu 8 kişinin kaldıracağı bir yük mü? Değil. Demek ki bizim birbirimiz üzerinde hakkımız var. Birbirimiz üzerinde hakkımız var. Bu cemaat hepimizin bu dava Allah'ın davası. Hele azımsayamayız, küçümseyemeyiz. Dediğim gibi yani söz, davranış, hareketlerimize dikkat edeceğiz. Bizden bir şey kaynaklanmamasına dikkat edeceğiz. Yani bir kardeşimde eğer bana karşı bir küslük oluşuyorsa, bana karşı bir sıkıntısı varsa, bunu direktmen Allah Resulü meclisine gelmeyen bir sahabeyi görmediği zaman haber gönderiyor. Acaba hasta mı? Ne oldu? Valla kardeşler hani adam bir çekiyor gidiyor. 3 ay 5 ay yok. Şimdi gidip de yerini bir hayli bir şeyle doldursa diyeceğim arkadaş amenna ya. Adam gidiyor arkadaş ilimle meşgul olmuş. Kendini yani vermiş ilme. Faydası dokunuyor bir şeyler yapıyor. Valla diyeceğiz tamam. Valla arkadaş adamı gidiyorsun ya Kurtlar Vadisi'nin başında yakalıyorsun. Ya gidiyorsun başka bir şeyin başında yakalıyorsun. Ya gidiyorsun maçta görüyorsun ya bir şeyde görüyorsun. Başta görüyorum, başka bir şey de görmüyorum. Kardeşler valla dizilerin sonu gelmiyor. Dizilerin sonu gelmiyor. Şu an Türkiye geçen gazete okudum. Türk dizileri Arap topraklarına yani şey, Arap Yarımadası'na pazarlanıyor. Yani artık onlar da o kadar revaç görüyor. Valla kardeş gelmiyor. Yani ömrümüz yetmez. Kurtlar Vadisi'nin ilk çıktığı seneyi biliyorum. Halen oynuyor. Olmuş kaç sene? 8-9 sene. Adamların konusu bitmez. Türkiye olduğu müddetçe Kurtlar Vadisi devam eder. Ama vallahi kardeşler bizim geçen ömrümüzden zaman hep o örneği veriyorum. Bugün televizyonda bir maç var. Avrupa maçlarını şey yapayım. Böyle seyrediyorum. Bir arkadaşım oradan biz bir yerdeyiz. Bir tane gol oldu. Baktım orada bir reklam geldi. İşte golün tekrarı var ama geçen vaktin tekrarı yok. Ah emeklilik. Dedim ya subhanallah dedim ya. Yani batıl bir şey çıkan söz hak. Yani golün tekrarı var. Adamlar 20 tane kamera koymuş sağdan, soldan, önden, yukarıdan. Her taraftan golün tekrarını veriyor. Ağır çekimde veriyor. Veriyor da veriyor. Eve git seyret, ertesi gün seyret. Hafıza abi bir şeyler var. Ama kardeşler vallahi ne var ya. O televizyon başındaki geçen vaktin dönüşü yok. Dönüşü yok. Geçti. Vallahi ne geçti. Vallahi ne televizyon başında bir oturursun. Eğer sen Müslümanların cemaatinden ayrılırsan televizyon senin cemaatin olur. Yani şeytanla direktmen karşı karşıya. Karşılıklı. Vallahi kardeş de ki kumanda benim elimde. Kumanda senin elinde değil. Sen bir kere binmişsin, televizyon arabasına binmişsin, direksiyon sende değil ki. Bir şeyler canın sıkılıyor, basıyorsun, öteki kanalda başka bir şey çıkıyor. İşin reklamı var. Fuhuş var. Yani nefse hoş gelecek şeyler var. Yani haram olan şeyler var. Vallahi bir bakmışsın ki, yani hani bir şey vardır ya, bir tane bir şiir var. Allah Resulü gelse, ansızın çıkıp gelse de, kapında inen Allah Resulü içeri mi davet edersin de, yoksa Allah Resulü kapıda bekletir de, evdeki neyi koyayım da neyi toplamayayım. Dağınık evimi düzeltmeye çalışırız. Bizim halimiz olmuş. Allah Resulü'nü her arkadaşınla tanıştırırız. Gittiğin ortama götürürüz. Vallahi kardeşler sen televizyon başında seyredersen çocuğun modülü kalkıp da model olarak Allah Resulü değil Kurtlar Vadisi'ndeki adamı örnek alır. Anne eğer seyrediyorsa anne de takılmış olur dizideki kadını kızı örnek alır. Bu işler böyle. Bu işler böyle. Bunun ötesi yok. Hayat nizamı bu şekilde gider böyle. Valla bir bakmışsın, gelmişsin, kamburlaşmışsın. Artık bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Valla ne amel yapamaz. Amel yapamaz. En çok amel yapan Allah Resulü, bakın hayatın sonlarında Allah Resulü görsünüz de bitirip bir rekat kılıyor. Niye? Yaşlılığından dolayı. Valla kardeş ben yaparım, ben sonra yaparım. Şunu şöyle yaparım. Valla ne bu işin sonrası yok. An o an. Valla o an ne yaptıysan ece defterine yazıldı. Valla yapamadığın şey var ya mahşerde onun hasretini çekersin. Bir bakarsın Ahmet dört nala gidiyor. Yapmış olduğu amelleri almış ecri sırtına dört nala gidiyor. Sen de böyle baka baka durursun. Adam bir bakar ki ooo ameller ortaya çıkmış. Hani böyle slabboardlar mı diyorlar Hakan? Vardır ya böyle. Billboardlar böyle. İşte çıkmışlar saydıyorsun amelleri, lan vay be, sayda bak lan, vay be. Çıkmış, her şey aşikar, her şey ortada. Allah kimseye, hiç kimseye hiçbir şey gizli kalmayacak. Vallahi ne fuhuşat yapmışsa o da çıkacak. Ne hayır yapmışsa her şey karşını görecek. Her şey, didik didik. Ayet öyle diyor, irili ufaklı ne varsa her şey ortaya çıkacak. Vallahi bir tane film seyredersin de baktın karı geldiğinde değiştirirsin. Bazen kumanda takılır takılmaz bilmiyorum. Yani o yüzden pilin, yani kumandanın pillerine dikkat edin televizyon başındakiler. Yani değiştirirsin diye değiştirir o an yakalandın. Ya kardeşler vallahi ne var ya, eğer ihsan yersen yakalanabilirsen Allah şu an beni görüyor. Allah Resulü buyurduğu gibi yani hayır hangi şeye vurarsa, yani haya hangi şeyde varsa hayırdır diyor. Ya bu hayadır, imandır ya. Ya sen evde seyrediyorsun senin çocuğun var. Karım var, kızım var. Bizim bir arkadaş evine hanımı zorla televizyon sokuyorlar. Ya diyor karı diyor ne istiyorsun diyor ya. Televizyondaki karılar senden güzel. Senden de manken gibiler ya arkadaş. Sen niye benim nefsimi onlara kaydırıyor? Ya şu an kadınlar biraz aklı olsa ulan iki tane çocuğun olmuş. Ulan Koca zaten ne gibi başını etini yiyorum, evleneceğim, evleneceğim abire. Latife de olsa, şey de olsa söylüyor. Sen de televizyonla benim en kötü arkadaşım. İşte televizyon benim kötü arkadaşım. Benim şöyle, habire sen kocanın nefsini cezbediyorsun. Yani akıllı kadın var ya, televizyon evinde tutmaz. Eğer kocasından bile şüpheleniyorsa. Evlerinde televizyonu tutmaz. Bırak arkadaş, televizyonda hadi sen görüyorsun kadınları da, senin karın arkadaş erkekleri görüyor. Erkekleri görüyor. Bak mesela Ebu Davud'da Hasan bir rivayet var. Allah Resulü Ümmü Mektum içeri giriyor, köy. Ama bir sahabe. Kadınlar oradalar. Allah Resulü Ümmü Mektum geldi diyor. Ya Resulallah diyor, o bizi görmüyor ki. Peygamber Efendimiz siz onu görüyorsunuz diyor. Yani bir kolaylık var ya, kolaylık arkasından başka şeyler getirir. Yani o yüzden vallahi ne var ya, ha sen görmüyorsun. Arkadaş manken gibi adamlar da çıkıyor televizyona. Yarın bir gün karın seni de beğenmeyecek. Şimdi sende nefis, sen nefis var. Şimdi odamda da nefis var. Her şey bile karşılıklı. Çocuğun kalkacak, çocuğun görecek. Çocuğun reklamlardaki oyuncakları isteyecek, onu isteyecek, bunu isteyecek. Sen de bir şey bürünmüşsün ya, dedi ki kitap sünnete. Ya işte bu helal değil. Tabi televizyon helal değil de alacağın şey helal değil. Vallahi işin içine çıkılmıyor. Yani o yüzden yani Müslüman değil ki söz, davranış, bizim amellerimizle ahlakımız birbiriyle çatışmayacak. Çatışırsa problem var. Çatışırsa problem var. Ha bugün geldik buraya. Ha bir cemaat. Rabbim hepimizi affetsin. Ateşten bizi korusun. Amin. Geldik buraya. Kaç tane hadis öğrendik. Hastasın, rahatsızsın, Allah şifa versin diyor. Bak mesela Ebu Davud'un bir hayat hikayesi var. Ebu Davud kıyıya yakın bir bölgede şey diyor, böyle gemide kalıyor. Kıyıya yakın yani demir atmış gemi. Bir tanesi hapşırıyor. Kalkıp gidiyor. Gemiden gidiyor. Adama diyor ki yerhamükellah. Duymuş. Yerhamükellah diyor. Adam da onun cevabını veriyor, bir de çıkıp geliyor. Ya diyorlar sen niye böyle yaptın? Belki o diyor duası kabul olan insanlardan bir tanesi diyor. Düşünebiliyor musun? Kardeşler en ufak şeyi kaçırmıyor Müslümanlar. Müslümanın hayatına bir bakın. Kıyamet şerli insanların başına kopacak. Yani biz de bu süreçten geçiyoruz. En şerli insanların başına kıyamet kopacak. Allah Resulü'ne gelen insanlara vallahi ne, en ufak şeyi kaçırmıyorlar. En ufak bile yani senin hani diyor Enes bin Malik sizin diyor şu an diyor iğne ucu kadar gördüğünüz günahları biz Allah Resulü zamanında bizi helak eder olsa onu bile işlemiyorduk. Bugün ise vallahi ne var yani günahlar böyle yani o kadar cesuruz ki o kadar cesaretliyiz ki Allah'ın bizi gördüğüne iman etmişiz. Bu dine iman etmişiz. Ama Allah'ın arzında cüretkar yok, günah işleyebiliyoruz. İnşallah gafurdur, rahimdir. Vallahi ne kardeşler var ya, öyle ameller vardır. Bak bir kedi yüzünden Allah bir kadını cehenneme atıyor. Ya bunlar bizim için örnektir. Bak bir örnektir. Bu halde gelen bir rivayette peygamberin bir tanesi bir ağaca yaslanıyor. Bir tane karınca geliyor, onu ısırıyor. O peygamber de emrediyor bütün ağacı, ağacın kökünde bütün karı ateşe verdiriyor. Allah hemen vahyediyor. Sen diyor seni ısıran karıncayı öldürseydin ya. Allah bir karıncanın bile hakkını soruyor. Karıncaya. Vallahi ne kardeşler. Allah bizi yaratmış. Allah biz hiç meşakkatsiz edin ya ilim öğrendik. Allah bize kitap sünnet anlamayı nasip etti. Her şeyimizde ölçüyü buna koyuyoruz. Allah ne dedi, peygamber ne dedi. Ama bu noktada ahlak ve davranışlarımız çelişiyor. Ahlak ve davranışlarımız yetişiyor. Bu noktada önem vereceğiz. Cemaat önem vereceğiz. İman etmiş olduğumuz şeye samimi olacağız. Önem vereceğiz. Vallahi yani biz önem vermezsek bir köprü vazifesi görürüz. Bir tanesi bir meselesi olur da vallahi kadar bu mesele hakkında şu. Anlatmaya gelince anlatıyordun. Vallahi çok iyi anlatıyoruz. Ayet numarası ve hadis şeyine göre, kaynağına göre anlatıyoruz. Ama yaşama noktasında zaaf var. Zaaf var. Bizim daha çok amel etmemiz gerekiyor. Bizim sünnetlere daha çok kapışmamız gerekiyor. basit insanların basit gördüğü amellere bizim daha çok yaşamamız etmemiz gerekiyor, yapışmamız gerekiyor. Ama bu noktada bizdeki yani bu anlayış farklılığı mı diyeyim, yani bu noktadaki biraz esneklik, gevşeklik bilemiyoruz yani ahiret sonumuzun ne olacağını da bilemiyoruz. Hem buradan şimdi çıkacağız. Herkes kendisini bir kurs. Pazar günü yapmış olduğu şeyleri bir kurs. Bu kapıdan çıktık, eve gittin. Eve gittin. Kendine bunu şiar edinen insan ya açıp Kur'an okur ya da iki tane hadis okur. Gecesini çoluk çocuğuyla yani bir şeyde kalkada bir şey anlatmayı yetişir. Yok. Farklı bir şekilde monotonlaşan ne yapar? Buradan çıkar, ona acaba lan bu arkadaş sohbet uzattı da şu çiğe kaçırdık, başka bir program vardı. Acaba onun derdinde mi? Vallahi kardeş hayat böyle geçiyor. Hayat bu şekilde geçiyor. Yarın gelecek, öbür gün gelecek, gelecek, gelecek, gelecek. Vallahi bizi bu aşama ne sıkıldırırsa o bize kar, yarına ne sıkıldırırsa o bize kar. Sen hayatında Allah için, Allah'ın emirleri doğrultusunda Allah için yapmış olduğun amel ve o amel içinde geçirmiş olduğun zaman kıymetli. O zaman kıymetli. Gerisi boş. Gerisi boş. İnsanlar iman ettiler, sahabeye bakın, iman ettiler ve gerisin dönmemek üzere var. Öyle bir iman ettiler ki yapıştılar. Her türlü işkence bile bu adamları vazgeçirmedi. Niye? Adamlar çünkü çok fuhşiyatlı bir hayattan geldiler. Adamlar müthiş bir cahiliye zamanı yaşadı. Biz bunu şu an biliyoruz. Biliyoruz. Ama bu noktada düzeltecek neler yapıyoruz? Bir insanın samimiyeti ailesine yansır. Ailesinin samimiyeti komşularına yansır. Yani bu noktada bu böyle silsileyle gider. Koca ne kadar samimiyse vallahi ne kadar da o kadar samimi. Ha istisnalar vardır, o ayrı bir şey. Baba samimiyse çocuğu samimidir. Anlatıyor ya altına düşer. Herkes samimiyeti doğrultusunda ailesine gönderir. Baba samimi, hanım samimi, çocuk samimi. Bunlar samimi, Allah da bunları seviyor. Kardeşler biz Allah'ın elinde okuyup olanlara ancak Allah'ın razı olduğu, istemiş olduğu amellerle biz kavuşabiliriz. Yani yoksa ayak üstüne at, yani böyle orta şekerli bir kahve ben cennete gideceğim. Valla böyle bir cennet yok. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi cennet Allah'ın malıdır ve cennet pahalıdır. Allah cenneti canlarınız ve mallarınız karşılığında satın almıştır, vermiştir size diyor. Hele cennet kolay değil. Yani bu noktada inşallah fazla zamanınızı almadan hayatımıza bu noktada cemaatsel kavram üzerine söz, davranış ve hal hareketimizden dolayı yani inşallah güzel dünya verelim. Ne bizden ne kardeşlerimizden ayrılmayan, dönük, kine, husumete, kıskançlığa sebep verecek hiçbir hal ve hareketin içinde olmayalım. Allah için bir şey varsa Allah için biri bizi bir şeye çağırıyor. Bir kardeşin menfaatine. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır diyor. Senin bir faydan mı dokunacak? Bir bardak su bile olsa vallahi ne ecirde yarış. Allah Kur'an'da diyor iyilikte yarışın diyor. Bu bir yarıştır. Dünyaya geldik imtihan ve herkes defterine doldurmanın peşinde. Ecir defterini. Bu haliler Müslümanlar, Ebu Davud'lar, Tirmizi'ler doldurdular. Sırttan alıp göçtüler. Geldiler bu tarafa. Şu an biz burada bir köprü vasıtası görüyoruz. Bizim bu dindeki samimiyetimiz bizden sonraki nesillere de sağlam bir şey olarak kalacak. Sağlam olarak kalacak. Bizim sağlam olmamız, samimi olmamız çocuklarımıza miras kalacak. O noktada dediğim gibi yani cemaat kavramı üzerinde inşallah sohbetse sohbet. Kardeşlerimizin, bak mesela bazı şu hatalar olabiliyor. Mahallemize diyelim çalgılı bir düğün oluyor. Ha sen çalgının haramlığını biliyorsun. Adam diyor ben gitmiyorum. Kardeş sen böyle gitmiyorsun da git en azından bir hayırlı olsun diye çık. Başka bir zaman da aynı adamla karşılaşıyorsun. Adam diyor kardeşim benim bir düğünüm oldu da düğünüme gelmedi. Ya işte arkadaş şu şöyle de ya en azından diyor bir hayırlı olsun diyor. Bak aynı bahsetti o da gösteriyor. Şimdi senin buradaki samimiyetin ha sen kalkıp da burada çalgından dolayı gitmeyip de senin radyonda, televizyonda kaldı. Televizyon söylediğin müzik var. Ne farkı var? Yani kime takva yapıyorsun? Yani takvayı komşuna mı yapıyorsun? Aynı müzik televizyonunda da var. Yani o noktada dedik ya, kendimize göre bir kafa denesemeyeceğiz. İnsanların cemaatten kopamayız. Biz bir cemaatiz, bizim etrafımızdaki insanlar da bir cemaat. Sonuçta bizim gibi düşünmüyor olabilirler, bizim gibi yaşamıyor olabilir. Ama sonuçta bizim insanlarımız. Bizim insanlarımız, atamayız. Babam benim gibi düşünmüyor, şimdi benden babamı gırtlaklayayım. Ben babamdan düşmüşüm. Yani bu noktada benim babama yaşantımda örnek olmam lazım. Benim kaldılar, babama kaldılar, cilt cilt Buhari okuyacak halim yok ki. Babamda görmüş olduğum hataları anlatmam lazım. Bak baba böyle böyle yapıyorsun da, ben dediğin için değil, Allah ve Resulü bu şekilde emrettiği için demem lazım. Annemde görmüş olduğum hataları bu şekilde yapmam lazım. Bir gün bizim bir komşuk, annemiz önümü kesti. Ya dedi oğlum, beni de tanıyor. Ya dedi oğlum işte falanca çocuk işte böyle böyle diyor, işte diyor bana diyor müşrik diyor, şu diyor, bu diyor. Ben diyor size tanıyorum diyor, oğlum diyor, niye bu çocuk böyle oldu? Niye? Çocuk kendince bir şey benimsemiş. Kendi anlayışına göre anlatıyor, kendi şeyine göre. Kendisi çok sanmı ya. Ya arkadaş bak böyle yapma. O senin anne ve baban. Anne ve baban. Böyle şirk bile işleseler onlara güzellikle muamele etmek zorundasın. Anlatmak zorundasın. Şimdi ben kalkıp da anne babam şirki üstüne tekme mi vurmam lazım? Yoksa onları o şirkten kurtarmak için elinden geleni mi yapmam lazım? Elinden geleni yapmam lazım. Ben anlatamıyorsam Ahmet'i getirmem lazım. Bu benim anne ve babam. Ona göre hareket etmem lazım. Bir kardeşimi kurtarmak istiyorsam illa ben hastalığından kurtulmam lazım. Bencillikten sıyrılmam lazım. Başka bir kardeşi götürüp ona göre vesile olmak lazım. Yoksa insanlara tekme vurup da sırt dönmek değil. Müslüman sırt dönmez. Ve bunlar bizim insanlarımız. Bu noktada insanlarımızla kaynaşacağız. Belki ki çargılı bir düğün olsa bile gideceğiz. Abi hayırlı olsun diyeceğiz. Çıkıp geleceğiz. Bir kardeşin bir, her ne cemiyeti olursa olsun. Gideceğiz. Bu noktada onlara hayır dua bulunacağız. Ve onların kurtulması için dua edeceğiz. İnsanlar herkes bilmiyor. Yani şu an insanların bizim de bilmediğimiz birçok şey var. Birçok şey var. Yani bu noktada toplumdan bizi ayrışamayız. Bizim toplumdan ayrılmamız cemaate ihanet olur. Allah Resulü de ihaneti yasaklıyor. İman ile diyor, ihanet diyor birbirine bağdır diyor Allah Resulü. İman ile ihanet. Mümin diyor ihanet etmez Allah Resulü. Etmesin diyor. Şimdi bu iman edip ihanet etmesin derken bu çok geniş. Benim gibi düşünen kardeşim de aynı şekilde benim gibi düşünmeyen insana da ben ihanet edemem. Allah Resulü ihaneti yasaklıyor. Sen senin gibi düşünmeyen kafir bile olsa ihanet edemezsin. Onun hakkı neyse hakkını vermek zorundasın. Onun için cemaatsal kavram olarak biz hepimiz birbirimize muhtacız. Aynı bu örnek vermiş olduğum masadaki sehpa meselesi gibi. Hepimiz birbirimize muhtacız. Siz buraya geldiğiniz gibi geçip anlattık. Siz gelmezseniz kim anlatacağız? Siz buraya geliyorsunuz, bir şey öğreniyorsunuz. Belki okuma alışkanlığı yok, evdeki çoluk çocuğuna anlatıyorsunuz. O benim için hayırlı. Ecir defterime bir şeyler yazıyor. Sen buraya geldiğin için şu vaktine, vaktin tıkır tıkır yazıyor. Yani hasenat defterine tıkır tıkır yazılıyor. Melekler görüyor, şahitlik ediyor. Eğer bizim yapmış olduğumuz ameller de Allah'ın hoşnutluğunu kazanırsa oh deme gitsin. Ama eğer yapmış olduğumuz şeyler Allah'ın hoşnutluğunu kazanmıyorsa, hal ve hareketlerimiz münafıksa, sünnüyse, biz herkese münafıksa bir tavır için herkese iyiysek valla bu da sakat. O yüzden inşallah Rabbim bizleri cemaatten ayrılmasın. Rabbim bize bu şuuru versin. Rabbim bizi bize bırakmasın. Rabbim seveceği amelleri işlemeyi nasip etsin. Razı olacağı bir hayat yaşamayı nasip etsin. Razı olacağı bir ölüm vermeyi bizlere nasip etsin. Allah hepimizden razı olsun. Bu konuyla alakalı soru sormak isteyen, bu konuyla alakalı kardeş varsa inşallah sorusunu alabilir. Vallahi aslında mesele çok uzun da baktım da uyuyanlar var.